lihtsalt olema kunagi jälle. Ehitusel kõrgus kardan, tellis kukub päev. Kunstnik või siis muusikaamet mul võiks olla. Aastamata andeid minus on võib-olla.